Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, things you lose are the things you miss. I never hope we love. It's such a shame it ends like shame. It ends like shame. It ends like this. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tak za 8 lat. Adres w bloku i mały fiat. Nie łam głowy, jak ty to zbierz. Wszystko hutem możesz dać mi też. Wszystko, czego wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Program Trzeci Polskiego Radia. Thick and thin, he will wait until you give.